Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er en af landets stærkest lysende stjerner. Når hun synger, kan man ikke lade være med at lytte. Man føler, at hvert ord betyder noget. Og den følelse har hun også givet. Hold nu fast. Drake, Tyler, the Creator, Kendrick Lamar og Pharrell Williams, der alle har lavet musik med dagens gæst. Ligesom at musikikonet Prince også var gigafan og inviterede hende hjem til privat fest, hvor hendes musik blev spillet over anlægget, da hun ankom. Men alt det kan man jo ikke bruge til så meget, hvis man grundlæggende ikke er glad. Måske fordi ens hjerte er knust. Da jeg skrev til hende, om hun ville komme herind og tale om kærestesorg, skrev hun, ja, jeg har i hvert fald masser af erfaring. Det forhold, hun troede skulle vare for evigt, det endte med at vare 3 måneder. Men det tog flere år at komme igennem kærestesorgen. Velkommen til dig, Coco O. Tak. Det lød pathetic. Nej, det lød, men det varede 3 måneder og tog flere år at komme over. Men sådan er det. Jamen, sådan er det jo. Ja. Sådan er det jo med kærestesorg. Inden vi skal snakke om det her brud, som tog lang tid at komme over, og som ikke varede så lang tid, da det varede, så skal vi jo lige prøve at skrive dit kærligheds-CV. Ja. Jeg har jo bare et par spørgsmål til dig, og så kan vi lige prøve at løbe det igennem. Ja. Hvor mange gange har du været forelsket? Altså sådan rigtig forelsket? 4 gange. Hvor mange kærester har du haft? Jeg har haft 3 kærester. Så en forelskelse, der ikke blev til en kæreste? Nej, der var i hvert fald flere. Der var 2 forelskelser, der ikke blev. Men jeg var ikke sådan så forelsket i min første kæreste. Okay. Hvor mange gange har du slået op med nogen? Det har jeg 2 ud af de 3 gange. Okay. Så en gang er der nogen, der har slået op med dig? Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Jeg føler det mange gange. Altså, fordi jeg blev forelsket første gang, da jeg gik i børnehaveklasse. Og jeg fik min første kæreste, der var 26. Så på en eller anden måde fortæller det om, at jeg var i hvert fald forelsket en gang om året, minimum. Men det var måske, i retrospekt, har det ikke været sådan en rigtig forelskelse. Altså, jeg føler på en måde, jeg definerer forelskelse ved, at der også var noget gengældt. At det ikke bare var et crush. Okay, så det gælder kun, hvis den anden også er forelsket i dig? Det føler jeg nu som voksen, hvor jeg prøver at være lidt mere moden omkring det. Okay. Nå, vildt nok, fordi jeg tænker, man kan være mega ulykkelig forelsket i en, der ikke kigger ens vej. Jamen, det har jeg prøvet sindssygt mange gange. Ja. Men jeg føler bare alligevel, at det måske mere sådan handler om mig, og hvad jeg pålægger den anden. Fordi hvis den anden overhovedet ikke kigger min vej, så er der måske en anden illusion i hovedet, der kører. Ja, det er rigtigt. Man er måske mere forelsket i ideen, end man er i mennesket. Ja, tænker jeg lidt. Okay, så vi har ikke helt tal på, hvor mange gange dit hjerte er blevet knust. Jamen, det har det rigtig mange gange. Ja. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Altså, jeg tænkte jo, at det ville jeg jo nok, hvis jeg gerne ville have et liv med børn og mand og sådan noget. Så tænkte jeg, så måtte jeg jo nok blive glad på et tidspunkt, men det føles meget umuligt. Ja. Har du en kæreste i dag? Vi er lige gået fra hinanden. Hvornår? Det gjorde vi 2 uger siden. Har du kærestesorg nu så? Ja, det har jeg. Men det er på en mere sådan en, vi har aftalt-agtig måde. Men det er jo stadig trist. Ja. Var det også noget, hvor du håbede, det skal være, this is it? Ja, det gjorde jeg. Altså, sådan, da jeg mødte ham, der var det mere sådan, vi har en alder, jeg er 8 år ældre end ham. Så jeg tænkte sådan, det her det bliver bare for sjov. Og det havde jeg vildt meget brug for. Men så blev det seriøst. Og så Ja, så troede man jo, troede vi jo, at vi skulle måske have børn sammen og sådan noget. Det gør man jo, når man er i min alder. Så tænker man jo, at det nok bliver den næste. Men, men altså, nu er det så nyt, vi er gået fra hinanden. Så nu tænker jeg bare sådan, når man har så mange skænderier og problemer, så er det meget godt lige at tage en pause. Ja. Og lige se det på afstanden. Så det er nok derfor, jeg heller ikke er helt ramt af kærestesorg endnu. Fordi det kan være, det kommer her om en uges tid. Så de sidste par uger, hvordan har de været? De har været sådan, de har været lidt tunge, men jeg føler, at jeg er blevet bedre rustet til ligesom at dele med det, altså sådan at prøve at tænke rationelt, selvom at vi har mødtes og kysset selvfølgelig, som man jo gør. Men jeg føler, at jeg er bedre sådan, jeg kan bedre adskille tingene i mit hoved, end jeg kunne måske for nogle år siden. Okay. Som jeg også, altså som du kan høre, så har jeg jo ikke haft så mange kærester. Jeg har haft to forhold ud over de her kærester, tre kærester. Så jeg har haft to forhold, der varede to år. Men vi blev ikke kærester. Ja. Så jeg har sådan, jeg har ikke så meget erfaring. Men ja, jeg har ikke så meget erfaring med forhold på den måde. Men jeg synes, at det lyder som om, du har mega meget erfaring i forhold. Også selvom der ikke er en titel på. Altså, man kan jo være præcis lige så meget i et forhold, lige meget man kalder sig kærester eller ej. Ja, det er måske rigtigt. Jeg føler måske, at jeg har meget erfaring med life. Eller bare sådan, men ikke så meget sådan det der med et længerevarende forhold. Og sådan, jeg har ikke været sammen med nogen mere end to år. Nej. Så det, altså, jeg tror, der er ret mange sådan gaver, man kan åbne, hvis man kommer over de to år og på fem år, og måske begynder at gå i parterapi og arbejder på noget og får det vildt godt igen. Eller sådan. Ja. Det kan jeg godt tænke mig at prøve. Ja, det skal nok komme. Ja. Hvis du er heteroseksuel og går og tænker, kærligheden er håbløs, mænd og kvinder er for forskellige, jeg finder aldrig en, der vil det samme som mig, så tager du fejl. I en Gallup-undersøgelse for Berlingske skulle danskere, både mænd og kvinder, svare på, hvad der var de fem største no-go's hos en drømmepartner. Og der var kvinder og mænd helt enige. Det folk ikke ville have, var en, der var trist, sur, gnaven, en, der var uopdragen, en, der ofte var negativt indstillet til livet, en, der var økonomisk uansvarlig, og en, der var egoistisk. Men det er jo ikke den kærestesorg, som du lidt er i lige nu, som vi skal snakke om i dag. For det brud, som du gerne vil fortælle om, det er et, som ligger længere tilbage. Ja. Og er der nogen grund til, at det ikke er den kærestesorg, du er i lige nu, som du gerne vil snakke om, var den kærestesorg, som vi skal snakke om i dag, ligesom voldsommere eller større på en eller anden måde? Jeg tror, det har noget at gøre med dynamikken, når man bliver dumpet på en måde. Altså, der tror jeg, det var det, som jeg var så irriteret over dengang i det brud, det var, at jeg tror, at meget af min ulykke var ligesom også fordi, at jeg ikke havde været med til at tage valget. Jeg var slet ikke parat til, jeg så den ikke komme, jeg var ikke parat til at sige farvel. Og det tror jeg bare gør, at man sådan på en måde linker, eller man hedder det, man holder mere fast, og vil gerne have meget svært ved at forstå det. Og derfor bliver det meget mere altoverskyggende. Hvor nu i mit det her forhold, som har været meget sundere og meget mere sådan lykkeligt, der er det ligesom en fælles. Altså der vil jeg ham det bedste, og han vil mig det bedste, og derfor er det nogle gange at gå fra hinanden. Så det er ikke lige så dramatisk. Jeg tror, det er mere underholdning i det andet. Men så lad os prøve at gå tilbage til den tid. Vil du ikke prøve at lige sådan sætte scenen, hvor er det, du møder det her menneske? Jo, altså jeg havde jo boet i L.A. i 6 år på det tidspunkt. Og da jeg tog til L.A., der var jeg 3. Da jeg begyndte at tage til, var jeg sådan cirka 23, og havde ikke som sagt haft en kæreste før. Og jeg fik min første kæreste i USA, og vi gik så fra hinanden. Og så flyttede jeg hjem, og jeg følte ligesom, jeg var bare sådan fuld energi. Kom tilbage til København, og bare var sådan så glad for at være hjemme. Og havde tabt mig ret meget. Jeg følte, jeg blev nødt til at sige det, fordi at jeg følte, at mænd kiggede på mig på en anden måde. Fra før jeg tog afsted, ja. Og så da jeg kom hjem. Jeg følte ligesom lige pludselig eksisterede jeg. Altså jeg var sådan, jeg kunne bare mærke, at der var en energi. Ja. Og så skulle jeg holde 30-års fødselsdag inde på Apollo, inde i København, som lige var åbnet der. Og så var der en modeuge, som der jo altid er lige før min fødselsdag. Altså, jeg var til en masse fester, og bare havde det sådan, lol. Og så var jeg til en fest inde på Apollo også, hvor jeg var ret fuld, og stod i baren, bare sådan og stenede lidt. Og så vågner jeg op den. Jeg blev nødt til at sige, at jeg vågner op den efter, for jeg kan ikke rigtig huske, hvad der skete, for jeg var ret fuld. Ja. Jeg kan bare huske, at jeg havde mødt et menneske. Kunne du huske, om det var en pige eller en dreng? Jeg kan huske, det var en mand. Jeg kan huske, jeg troede, han var ret ung. Men jeg var sådan lidt, ej fuck, jeg tror, jeg så og snakkede med en eller anden. Og så gik jeg rundt dagen efter den her fest med min ven, og skulle have noget mad og snacks og sådan noget. Og så fik jeg så en besked i min Instagram-indbakke, som så var fra den her person. Og det var så nærmest lige, da jeg gik og snakkede om, at jeg havde mødt en person. Så kom der så sådan en besked. Bare sådan noget med, du skulle ikke have været kørt i går, hot legs. Og, det var så dejligt at ryge cigaretter med dig, og snakke med dig, og kigge på dig. Og, jeg vil vildt gerne se dig igen. Og alt muligt. Altså, han var super dramatisk. Og kunne du se altså, på den profil, sådan, jamen det er ham, jeg snakkede med i går. Det var jeg ikke i tvivl om. Så meget. Okay. Jamen, det var jeg ikke i tvivl om. Og så lavede jeg lige noget sådan Google Research, og bare sådan prøvede at se, hvad jeg kunne opstå på nettet. Og der var ikke så meget, men jeg var bare sådan, tror jeg, så åben i en energi, fordi jeg kom direkte fra USA, og havde ikke været sammen med nogen i en periode. Og jeg synes bare, det hele var bare spændende. Jeg var sådan, lige meget hvad det er næsten klar til, og sådan være åbenagtig. Ja. Så skrev vi så lidt sammen på Instagram, og det var sådan meget, så holdt jeg min fødselsdag der 2 dage efter, jeg havde mødt ham. Og jeg kan huske, at jeg sagde til min mor sådan, til min fødselsdag, sådan, ej, jeg har mødt en mand, og sådan, enten er han sådan sindssyg, altså sådan, eller også er han helt fantastisk. Altså, fordi han var så meget på det der Instagram. Altså, han var virkelig sådan selvsikker. Og jeg havde det sådan, altså, enten er han psykopat, eller også er han vildt fed. Fordi han skrev så romantisk til dig? Fordi han var sådan, altså, han var bare sådan på, ja. Altså på en måde. Og det var ikke på sådan en klam måde. Det var sådan ret sjovt, synes jeg. Ja. Sådan en selvsikker måde. Og så dagen efter min fødselsdag, så var virkelig party uge, ikke? Ja. Dagen efter min fødselsdag, der var der så sådan en festival ude på Haven Festival, eller hvad den hedder. Det lød som en perfekt uge. Det var en rigtig sjov uge, hvor jeg var ude og se nogle koncerter, og så skrev han, at han gerne ville mødes den aften. Og der havde jeg lige drukket mig lidt mod til, og var sådan, okay, fint nok. Og vi aftalte så at møde på Eiffelbar. Og han skulle ringe på min dør, inden han kom, og jeg var bare sådan, åh nej. Du ved, man ved bare fra første øjekast, ved man næsten, om der er noget eller ikke er noget. Ja. Og jeg var sådan, jeg var så nervøs, men jeg havde heldigvis drukket en lille smule vin og sådan noget. Og så åbner jeg døren, så tænker jeg bare sådan, helt sikkert. Den er der bare. Den er der. Og det er sådan, jeg tror, min smag er meget sådan svær for mange af mine veninder at forstå, fordi at den her mand, han er altså 17 år ældre, det vil sige, at han var 47, og jeg var lige ved 30, ikke? Og, det er også, det er en stor aldersforskel, altså især når man er så ung, ikke? Altså når man lige er gået ud af 20'erne, og så være sammen med en, der nærmest snart er 50. Ja, altså det er det jo. Altså, og jeg er jo, og der er jo vildt mange sådan fordomme om det også, altså sådan mænd, der var sammen med kvinder, der er så meget yngre. Men jeg tror, jeg har altid følt mig sådan ret gammel på en eller anden måde. Altså jeg tror også, taget i betragtning, at jeg ikke kunne score så mange over mit liv. Altså så følte jeg bare virkelig, at jeg var blevet sådan modnet på ret mange måder. Altså jeg havde ikke været sådan, der bare havde været rundt og bare sådan været sammen med alle mulige, og været sådan helt eftertragtet. Altså jeg følte, jeg var sådan, det ved jeg ikke. Jeg følte bare altid, at jeg ville passe ret godt med en, der var lidt ældre. Ja. Og så mødtes vi, og han fortalte, at han havde 3 børn, og han var skilt. Og at han sagde bare sådan nogle ting, da vi mødtes, som jeg, det var sådan alle de ting, jeg på en eller anden måde havde drømt om, som han sagde. Det tog virkelig sådan fusen på mig lidt, at jeg ikke nåede selv at forklare om alle de ting, jeg godt kunne tænke mig i mit liv. Han sagde det ligesom. Og jeg synes, han var sådan mega sjov. Altså, han var svensk, og jeg kaldte ham for svenskeren i det første halve år eller sådan noget. Til dine venner, eller til ham også? Til mine venner. Og han havde briller, og jeg kan vildt godt lide mænd, der er nærsynet af en eller anden mærkelig årsag. Var sådan, og han er det, fordi de kommer så tæt på? Jeg aner ikke, hvorfor. Jeg tror bare, jeg synes, det er cute, at der er en eller anden defekt. Og han var bare sådan, han var sådan lidt skør, men var stadig samtidig vildt selvsikker og sådan, og virkelig intens. Og det gik bare sådan, så fra jeg mødte ham der, så blev han og sov hos mig, og det var bare sådan ret magisk på den måde. Altså det er bare det der, når man møder et menneske, man bare kan blive ved med at snakke for evigt. Altså der var bare ikke noget, der var kedeligt. Det hele var bare spændende, synes jeg. Og jeg følte, han virkelig godt kunne læse mig. Altså sådan, han regnede mig ud ret hurtigt, ikke? På en måde. Det kunne jeg virkelig lide. Thank you. Alle mennesker har sin helt egen personlige duft, der blandt andet består af feromoner, som er luftbårne partikler, der sender en besked fra et individ og fremkalder en reaktion hos et andet individ. Ifølge NetDoctor styrer feromonerne vores valg af partner, vores sexliv og, hvis man har sådan en, menstruationscyklus. Undersøgelser har vist, at kvinder ubevidst skelner mellem feromoner, der kommer fra seksuelt opstemte mænd, og mænds normale feromoner. De feromoner, de udskiller, når de er seksuelt opstemte, aktiverer det center i kvinders hjerner, der også bliver aktiveret, hvis de har følelser for nogen. I bliver vel så ved med at ses, og hvad sker der i den næste periode? Ja, den næste periode, så er det sådan lidt... jeg tog meget let på det, fordi jeg tænkte også, at han var så meget ældre, og han havde børn, og han havde en ekskone. Han snakkede ret meget om, hvad de havde sådan ret mærkeligt forhold for mig på 30, som aldrig havde været sammen med en mand med børn. Og det lød sådan meget mærkeligt, synes jeg, at de sådan havde vildt meget med hinanden at gøre, men jeg tænkte også samtidig, sådan, jeg aner ikke, hvad folk på 47... hvordan de skruer eller er sammen med hinanden. Jeg har ingen idé. Det lyder, hvis du fortæller mig det her, det er sådan, det er, så lyder det også fint. Det kan jeg godt forstå. Sådan, hvis I stadig nogle gange mødes og er sammen, fordi I begge to ikke sådan er ude på skruermarkedet, tænker jeg, det kan det godt være. Det lyder da meget fint. Og vi havde det bare sådan, altså han var meget hurtigt virkelig betaget af mig. Han skrev til mig sådan, han var meget dramatisk. Ikke? Og vi aftalte faktisk, efter 2 uger tog vi ud at rejse sammen. Så skulle vi til Italien sammen. Ja. Og jeg lavede det lidt som en test, fordi jeg ville bare gerne til Italien. Jeg havde sommerferie, ikke? Ja. Og så jeg tænkte sådan, hvis du gerne vil have til Italien med mig, så køb en billet, og så er jeg klar. Og, sådan. Og det gjorde han så. Og så kom han hjem og skulle hente mig i en taxa hjem i min lejlighed, da vi skulle afsted på romantisk getaway. Og så imens jeg venter på ham, så får jeg en besked på min officielle KKO Messenger. Der får jeg så en besked fra hans ekskone. Som skriver sådan en besked om, at hun har forstået, at han har mødt mig, og jeg skulle bare lige vide, at hun var gravid med hans barn. Nej. Fuck. Ja. Og at, det får du, imens du, altså imens han holder på, op ja. Ude i en taxa og venter på dig. Ja, og ikke nok, ja, så får jeg den besked, og jeg var sådan, min hjerne var bare sådan, jeg kunne slet ikke forstå det, altså fordi de var skilt, og de boede hver for sig. Jeg havde været hjemme hos ham også, og gravid med hans. Jeg forstod slet ikke, sådan, hvordan det kunne give mening. Og han havde ligesom tegnet et billede af hende, som om at hun var skør. Altså han havde tegnet et billede om, at de havde sådan virkelig disharmonisk forhold med en meget, meget sur kvinde, der bare gerne ville have ham ned med nakken. Den forsmåede klassiske kvinde. Ja, og samtidig også bare, at mens de havde været sammen, havde han også fortalt om, at de bare altid ikke havde fungeret. Men de havde ligesom valgt at få de her børn sammen, og nu skulle de videre, og børnene ønskede virkelig, at han ville få en ny kæreste. Altså han havde virkelig sådan... Og så skrev hun lige pludselig, at hun var gravid, og jeg var sådan, jeg har aldrig mødt hende, hvis det ikke, man skulle stole på. Og sådan, det tog ligesom sådan... Så var jeg sådan, skal jeg så lade være med at tage med på den her ferie, ikke? Og så i retrospekt, ja, det skulle du have været med, Koko. Du skal ikke tage på en ferie med en mand, hvis ekskone skriver, at hun er gravid. Jeg tror faktisk, jeg var meget sådan egoistisk der. Jeg tænkte bare sådan, jeg ville bare gerne afsted. Ja. Altså, jeg synes, han var vildt spændende. Og jeg var sådan lidt, det er ikke min problem. Altså, hvis de er skilt og gået fra hinanden. Det skrev hun også, de var. Og hun skrev bare, at han var sådan noget tur, og han var en regnorm og alt muligt. Hun skrev alle mulige grove ting. Jeg tænkte sådan, ej, det lyder virkelig som om, at de hader hinanden. Jeg synes også, at jeg kan genkende sindssygt meget af det der med, altså når, da jeg var yngre, sådan, når mænd sagde, at deres ekskærester var sindssyge, eller sådan, hun er jaloux, eller hende kan du ikke, eller andet, så var det som om, der i mig skete sådan, så er jeg jo så modsætningen til det. Så jeg er jo så ikke som de andre piger. Jeg er jo den cool, fri, sjove, kloge. Og så var der sådan, sker der en eller anden dynamik, hvor man så godt kan lide ikke at kunne lide den der, eller sådan gå med på den om, ja, hun er nok skør, fordi så er jeg det jo ikke. Og så kan jeg være endnu mere fantastisk. Og hvor det først er sådan kommet de senere år, hvor at for mig er det nu altså totalt en sådan alarmklokke, der ringer, hvis mænd snakker sådan der om andre kvinder. Og så tænker jeg bare, det altså... Ja. Jeg tror, det er en blanding af det, at jeg ikke havde prøvet det der med, at de snakkede om andre kvinder, fordi alle mænd kan jo godt lide at lyde som om, at det var det andet forhold, der var dårligt, og det er sådan problematisk i sig selv, ikke? Men jeg tror også meget, at det her havde noget at gøre med, at han kom fra et helt andet samfundslag. Altså, det var meget sådan lidt overklassesagtigt. Og jeg følte, at jeg boede, du ved, den her etværelses og var kunstner, og var sådan, jeg havde svært ved ligesom at måle det i forhold til noget af mit, for det lød som om, at de værdier, de havde i deres forhold, var meget sådan noget om økonomi og sådan status og sådan noget. Så derfor så troede jeg ligesom, at det var det, der var deres. Altså det var sådan, jeg tænkte, at det er rart for ham at møde en som mig, som der er fri. Altså ja. Sådan, og måske det første gang i hans liv, han møder en, der ikke går op i hvilken uddannelse man har. Så jeg tror også, at det var der, jeg ligesom gjorde fejlen. Ja. Fordi at det lød som, at de gik meget op i sådan penge, og hun var sur, og han ikke har nogen penge og sådan noget. Ikke? Og det kom jeg bare ikke fra. Nej. Men måske var hun i virkeligheden sur over, at han var... Og så havde jeg det også bare sådan her, det er ikke rigtig min business. Nej. Jeg vil egentlig gerne ikke inddrage, så jeg valgte faktisk at svare hende og skrev til hende sådan... Imens du stadig står der og ikke har sagt nej, det til ham. Nej, vi tog i lufthavnen og sad, og jeg havde det sådan, jeg gik down. Det var der første gang, der ligesom var et skred, hvor jeg tænkte sådan, okay, fuck, det her det er sådan problematisk, og hvor det nedtur, at det skal ødelægge det her, vi har. Så du går ud, og så siger du til ham, jeg har fået den her besked? Ja, jeg snakkede med ham om det. Altså sådan, og hvad siger han? Jamen, han sagde alt muligt. Altså, der fik det til at lyde som om, at det var normalt. Det er lidt nogen, der er lidt psykotiske eller psykopater. Det er jo det, de kan. De kan manipulere det til at lyde som om, at det er mig, der er for uptight. Og den virkeligheden er... Det er normen. Altså, han er 47, du ved. Han var meget sådan, du ved, sådan er det. Altså sådan... Og jeg var bare sådan, jeg ved da ikke, hvordan det er. Nå, men det der skete, så kom vi ud i lufthavnen. Og sad, og vi fik et glas champagne eller sådan, og snakkede om det. Og jeg tror også, i virkeligheden ville jeg gerne have, at de skulle være venner. Jeg ville gerne have, at han skulle have et godt forhold til moren til hans børn. Ja, selvfølgelig. Og så fik jeg så en besked til, men denne gang fra ekskonens mor. What? Det var så sikkert. Som også skrev til mig, at hun havde hørt om det her. Og at jeg skulle holde mig langt væk fra ham, fordi han var en dårlig mand, og jeg virkede som en fornuftig pige, og alt muligt langt ude ting, skrev de. Altså hvis de bare en af dem havde skrevet, jeg elsker den her mand, vil det godt lade være med at ødelægge vores familie, så havde jeg smuttet. Altså sådan, tror du det? 100%. Ja. Altså hvis der var noget med kærlighed, hvis det virkede som om de var kærester, så havde jeg sgu ikke været en del af det her. Nej. Men det hele virkede som sådan noget had mod hinanden. Hævn. Og det havde jeg bare sådan, hvorfor skriver jeg til mig? Og så skrev jeg bare til hende, der ekskone, sådan, prøv at høre, altså jeg har forstået, at I ikke er sammen. Jeg synes, det er noget, du skal snakke med din eksmand om. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg skal blandes ind i det her. Sådan, det må være jeres business. Altså, jeg kan jo ikke rigtig tage en beslutning for nogen af jer. Jeg er jo bare ligesom udefrastående. Eller sådan. Det er jo ikke mit ansvar. Anyways, jeg var også ret naiv, lad os sige det sådan. Jeg ville det rigtig gerne, fordi det havde virkelig været... Du var jo forelsket. Jeg var allerede forelsket der, tror jeg. Jeg var virkelig fascineret. Og han vækkede noget i mig, som der sådan aldrig var blevet vækket før. Men vi så tog så afsted og havde den her tur, hvor det selvfølgelig fyldte ret meget af turen. Og jeg hjalp ham med at skrive et rigtig godt brev til hans ekskone. Sådan en forsonende brev. Og jeg snakkede rigtig meget med ham om deres tone sammen, at han skulle prøve at snakke ordentligt til hende, i stedet for at skændes med hende. Jeg prøvede bare at gøre det, man ville gøre, hvis folk var normale i en normal verden, tror jeg. Men det var selvfølgelig ikke lige så fed tur, som det skulle have været. Ikke? Men vi havde det også meget romantisk samtidig. Altså, det var virkelig sådan noget med at drikke drinks om natten og kigge ud over solnedgangen og bare snakke med hinanden og bare være sådan... Du ved, fuck, jeg tror, jeg er forelsket i dig, og vågne op. Altså sådan. Nogle gange så er det også som om, at når man er i den der helt spæde forelskelsesfase, at så kan sådan noget der modstand nærmest forstærke det. Ja. Og gøre det sådan, jamen, hvis vi kan komme igennem det her, så er det jo virkelig... Totalt. Ægte. Ja, og så tror jeg også, det har noget at gøre med, sådan, hvad jeg selv følte, jeg fortjente. Ikke? Altså jeg tror, nu har jeg noget mere ballast, og vil være sådan, okay, det tror jeg ikke, jeg skal byde mig selv. Det kan godt være, at han er interessant at stå, men det er måske ikke det, jeg har brug for i mit liv. Og det tror jeg ikke, jeg havde der. Fordi jeg havde haft så mange dårlige oplevelser med kærester, eller kærlighed. Jeg havde virkelig blevet knust mange gange, og havde kun haft én kæreste. Ikke? Så når der kom sådan en mand, der bare ville mig så gerne, så tror jeg bare, at jeg tænkte, det vil jeg blive nødt til at tage imod. Altså det er det, jeg fortjener. Ja. Men vi blev sammen, og det, der så skete, var jo, at de fik snakket ordentligt lidt bedre om det, og vi kom hjem, og vi begyndte simpelthen at leve i... Altså, han spurgte, om jeg ville være hans kæreste et par uger efter, og jeg mødte hans børn. Og der skal man jo også huske på, at jeg troede jo på det, han sagde om, at de var single, fordi jeg mødte jo hans familie og børn, og der var ikke nogen, der kiggede på mig sådan, som om, at jeg var en affære. Og der, sådan, folk var bare virkelig imødekommende, og ej, hvor fedt, du har fået en kærestefar, og jeg tog til Sverige og mødte hans familie og venner, og de var alle sammen mega begejstrede og glade på hans vegne og mine vegne. Og Hvad tænkte du der? Tænkte du sådan, okay, det her er ham, jeg skal være sammen med? Det gjorde jeg, ja. Det gjorde jeg faktisk. Selvom at jeg tænkte, det var lidt ærgerligt, at han havde 3 børn. Altså, det er jo bare sådan en anden oplevelse. Men jeg, på en eller anden måde, kunne jeg godt forestille mig, at jeg skulle være sådan en yngre stemor. En omsorgsfuld yngre stemor, der bare skulle få en efternøler. Og så bare have sådan et rodet familieliv. Ja. Det synes jeg også bare, der var en charme i. Sådan, ja. Men så kan det være, at vi får 2 små børn, som bliver en del af det. Ja. Ja. Vi havde det bare rigtig fedt, altså med mad. Vi havde det er sådan, det er jo meget svært at forklare andre, fordi min familie og venner synes jo, det lød meget problematisk fra starten af, ikke? Jo. Altså bare jeg sagde, at han var 47, så var halvdelen stået af. Og så der kom en ekskone oven i købet, så var det sådan. Så var gravid, så var alle stået af. Og det er også sådan, stadig når jeg fortæller den historie, så har folk meget svært ved at forstå, hvorfor der overhovedet var noget, ikke? Og det er der, hvor at forelskelse og kemi, det er jo det, man ikke kan. I alle de datingprogrammer, jeg ser også, ikke? Kemi er jo den der faktorer, man overhovedet ikke kan fuck med. Nej. Altså, den kan jo gøre, at man gør sådan nogle uduelige ting, når der er kemi. Så er det bare sådan, det er kun noget, man har imellem 2 mennesker, som er så unikt at opleve. Og det havde vi bare virkelig meget, synes jeg i hvert fald. Ja. Jeg tror altså, det er også noget af det, som jeg godt kunne lide ved ham, det var, at jeg selv er en, der har mange problemer, eller meget sådan problematikker med mit arbejde, og jeg dør mange ting i mit hoved hele tiden, og jeg havde ret tungt også i en periode i LA, hvor jeg bare sådan døde med alle mulige sådan eksistentielle ting. Og så når man så møder en mand, der har det lidt sværere end en, så på en eller anden måde var det bare sådan ret dejligt, at, ja. At alle mine ting, det fyldte overhovedet ikke. Eller sådan, han havde det meget værre, end jeg havde det. Jeg var lige pludselig bare sådan helt problemfri. Ja, det er ligesom, hvis man er rigtig fuld til en fest, og så ser man ens veninde, som er sådan psykopatstiv, så er det som om, man bliver sådan ædru, og sådan, jeg har den. Præcis. Og den rolle kunne man godt lide at være i. Det tror jeg i hvert fald godt, jeg kunne lide at være i. Sådan, at han fyldte meget, men jeg blev også lidt træt af det i forholdet. Altså, jeg kunne også mærke, at jeg savnede lidt sådan, hey, hvem er jeg egentlig? Og sådan, jeg var aldrig hjemme hos mig selv, for eksempel. Det var også en kæmpe fejl. Man skal altid sørge for at gå hjem og sove en gang imellem, når man har muligheden. Men det, der så skete, var, at jeg skulle ud at rejse. Jeg havde blevet inviteret til Brasilien i 3 uger. Og jeg tog derned, og det var sådan, jeg savnede ham på sådan en helt sindssyg måde. Altså sådan virkelig længselsfuldt. Altså jeg havde det gjort ondt i mit hjerte, at jeg var der. Og vi snakkede telefon sammen. Altså jeg var virkelig sådan overvejet til hjem tidligere, og han overvejede at købe en billet over for at besøge mig. Ja. Det var så, han havde det på samme måde? Ja, han havde det på samme måde. Det var virkelig sådan romantisk. Men så, så kom jeg hjem, og jeg kunne godt begynde, der var nogle små tegn, altså sådan noget med, at han havde faktisk mødtes med hende der ekskonen til et eller andet skolearrangement, hvor de havde haft det ret hyggeligt sammen. Og der kunne jeg huske, at jeg bare tænkte sådan, okay, det her, det er, der var et eller andet der. Og så kom jeg hjem fra Brasilien, så havde vi en uge, hvor der var rigtig sådan hyggelig og god, og så lige pludselig vendte han bare. Samtidig med, at han havde skrevet i Brasilien, han var meget intens besked, og nu havde jeg lige prøvet at kunne finde nogen. Altså, ja. Det var meget sådan noget her, meget altid sådan noget liv eller død-agtigt, ikke? Det var sådan noget. Jeg tror ikke, du forstår, hvor meget jeg glæder mig til at se dig. Jeg synes, du er fuldstændig fantastisk, både indvendig og udvendig, og sådan, jeg har aldrig følt mig så tæt på nogen, som jeg har følt mig på dig, og altså det var altid sådan noget der, sådan, ja. Du er sådan, som jeg havde ændret hans grundvold-agtige ting. Ja. Og så kom jeg hjem, og så begyndte han bare sådan det der med, at man kan mærke, at en person forsvinder lidt ind i sig selv. Og så og det reagerede jeg vildt stærkt på. Altså sådan, også fordi jeg også har sådan noget forladelsesangst i forvejen, sådan noget fra barndommen. Ja. Så sådan, når han begyndte sådan ikke at være lige så på, så blev jeg sådan, min alarmsignal blev bare sådan helt vækket, og så var jeg bare sådan, blev mega vred. Okay. Så det var ikke sådan, at du prøvede sådan, jeg synes, nogle gange man bliver så desperat efter at være tæt på personen, at man er sådan, så bliver man sådan den der sådan helt needy type, hvis folk trækker sig væk, så skal man bare prøve at få dem tilbage og trække i dem. Men du blev mere bare sådan red. Ja, altså jeg tror også, jeg gjorde det andet. Det gjorde jeg nok helt sikkert. Men jeg tror, jeg respekterede ham ret meget. Vi havde hele tiden, og måske fordi vi ikke nåede at være sammen så længe, så der var hele tiden meget sådan en, jeg respekterede ham bare vildt meget. Jeg turde ikke rigtig at være sådan, kræve så meget. Okay. Fordi at han, vi havde, og det er også det, jeg tror godt i et forhold, at man har en dynamik, at man har den der respekt for sådan, okay, hvis du siger fra, så kan jeg ikke bare ringe til dig 8 gange i streg. fordi jeg ligesom føler sådan, at det betyder virkelig meget for mig, hvis du siger fra, og hvis du siger til os det samme. Ikke? Så jeg tror, at jeg var bare sådan, okay. Og så ville han gerne have 2 uger, hvor vi ikke skulle se hinanden. Og jeg var virkelig så sikker i vores forhold, på en eller anden måde. Jeg tænkte bare sådan, ja, okay, fint. Lad os så få du 2 uger. Altså, selvom jeg var ked af det, rigtig ked af det over det, så var jeg alligevel sådan, jamen, vi skal jo alle de her ting sammen. Altså, og vi kun lige startede. Og jeg har mødt dine børn. Altså, jeg følte virkelig, det der med børnene betød noget. Mm. Jeg troede virkelig, at hvis man som så gammel en mand vælger at inkludere sine børn i et forhold, så betyder det, fordi det betyder noget vigtigt. Mm. Og det skal man bare vide, det betyder det altså ikke altid. Og så gik der 2 uger, hvor jeg tog i sommerhus, og jeg bare var rigtig ked af det, men også festede ret meget, for jeg tænkte sådan, det skal nok gå, men i nederen. Mm. Og så skulle vi mødes og lige snakke og catch up, og så kommer han gående, og jeg har taget en julegave med til ham. og så mødes vi, og så kan jeg se hans ansigt, den er helt gal. Og så siger jeg sådan til ham, du har ikke tænkt dig at slå op, vel? Altså for sjov, sådan, for ja. Jeg tænkte. Og så sagde han, jo, det har jeg faktisk. Oh. Og så var jeg bare sådan, jeg kunne bare se, at den var, at han var væk. Altså, jeg kunne bare se, at han var forsvundet. Altså, så blev jeg bare, altså, jeg var fuldstændig færdig derfra. Og han var sådan, så gik vi ned på en eller anden bodega eller sådan noget, og fik en øl, og jeg sad bare tudet, altså sådan hæmningsløst, og bare sådan, altså, prøvede at få ham tilbage, sådan, hvor du henne, ja. Hvor alt det, du lige været har så voldsomt, hvor du blev af. Og så, så var jeg sådan, så ville jeg med hjem til ham bare sådan, jeg ville nægtet det, altså fra at have det her hjem, der var fuldstændig åbent, der nærmest var mit, jeg havde fucking fået sultsko og hvad ved jeg, nattøj og tandbørster og alle mulige ting hjemme hos ham, jeg havde en hylde og alt muligt. Og så kom jeg hjem i det her hjem, og så havde han pakket alle mine ting i 2 poser. Og så tænkte jeg sådan, det var der, hvor det så var helt, altså sådan, det kunne jeg slet ikke have. Og så endte det med, at jeg sov hos ham og vågnede op på sådan nogle mareridtsagtige tanker. Og så om morgenen var han også bare sådan helt kold-agtig. Altså, der var slet ikke noget sådan forståelse, næsten. Og så gik jeg ud med mine 2 poser der på ind i byen. Det var han boede i byen. Og så gik jeg ud på gaden, bare var sådan ringet til min veninde, som arbejdede tæt på. Bare sådan, jeg var levet i en parallel verden. Altså, jeg var fuldstændig væk. Og så kom hun ud til mig fra hans arbejde, og kunne godt se sådan, okay, den er helt gal. Og hun ringede så til en anden veninde, som ikke var på arbejde, og sagde sådan, hey, nu kommer Coco altså lige hjem til dig. Og så gik vi ned i Føtex eller sådan noget, og købte 2 flasker rigtig dyr champagne. Og så tog jeg hjem til min veninde, og så samlede de ligesom et lille hold af veninder, der havde fri. Og så sad vi og drak champagne. Altså, og for dem var de sådan, nu skal vi fejre, at du kommer ind med den idiot. Og jeg var bare sådan, jeg skulle bare væk mentalt. Ikke? Og så, ja, så havde jeg det bare, altså jeg var, det er sådan, det er klaustrofobisk følelse jo, når man ikke får lov at være med i den beslutning. Og jeg kan huske bare sådan om natten vågnede op, og sådan havde det sådan, er det sket? Eller sådan. Og jeg var fuldstændig det klassiske færdig. Chok. Jeg var totalt i chok. Altså virkelig. Totalt chokeret. Altså alle de ting, som der ligesom var bygget op, og sådan noget med, at jeg skulle have mødt den der ekskone, og vi skulle have sådan prøvet at få en relation og køre, fordi nu var jeg jo mødt de her børn, og han havde mødt min familie også, og sådan. Jeg havde det bare sådan, jeg kunne slet ikke forstå, hvordan han kunne skifte sådan der. Og fra jeg havde savnet ham så meget på den der ferie, og så til at han lige, altså det er meget det der med, det var så trist, når han bare var væk. Altså han, ja. Sådan, han var væk. Jeg tænkte sådan, hvad der skete? Ja. Jeg forstod det slet ikke. Man har jo også altså sådan en helt fysisk afhængighed af et andet menneske, når man elsker dem. At der er sådan den der hudsult, vi har snakket helt vildt meget om under corona, at der er jo en sådan helt reel biologisk fysisk afhængighed af ikke at kunne kramme ham, ikke at kunne røre ved ham, ikke at kunne kysse ham, ikke at kunne dufte ham, ja. Som bare gør ondt i hele ens krop, lige meget hvor meget man kan sige i sin hjerne, at det på en eller anden måde nok er det rigtige. Ja, jeg tror altså ikke, jeg kunne ikke sige, at det var det rigtige, for jeg følte virkelig, at han var sådan en sjæleven. Altså sådan, og det havde jeg ikke rigtig troet på før, men jeg følte virkelig sådan, at vi havde en connection, vi så virkelig hinanden på en bestemt måde. Altså det var sådan, jeg synes han var så sjov. Altså bare se på ham, bare se ham, når han ikke så mig. Altså sådan, jeg synes han var, og når han dansede ikke godt. Altså sådan, jeg havde det bare sådan, jeg havde så meget kærlighed til hans person, Altså, jeg var virkelig sådan, jeg var ked af, og rigtig ked af, at jeg ikke havde kendt ham, da han var yngre, fordi jeg bare gerne ville have oplevet ham som barn. Eller sådan. Og jeg følte, at jeg var ked af alle hans sorger. Altså, jeg ville gerne have noget af det på mig, for jeg kunne gøre det bedre for ham. Og jeg var ked af, at han havde det svært i hans liv. Og jeg havde virkelig bare sådan, jeg følte virkelig sådan, jeg elskede ham. Når du bliver forelsket og i det første års tid af parforholdet, er koncentrationen af proteinet nervevækstfaktor forhøjet. Det er det protein, der sørger for nervecellernes vækst og velvære. Og det betyder altså, at dine nerver bliver passet godt på, når du er glad og forelsket. Når dit parforhold omvendt ikke går godt, går det ud over dine nerver. Så hvis du er kommet ud af et dårligt forhold, kan du være glad for, at der ikke længere er nogen, der går dig på nerverne. Hvordan er den her tid efter, altså du går der alene med dine poser, fuldstændig i chok, kommer hjem til en lille hær af veninder, som ligesom danner cirkel om dig, passer på dig, prøver at tage den der fejringsapproach af, du er kommet væk fra en idiot, som du jo ikke føler på det her tidspunkt. Og da de sådan store timer lige efter er gået, og du formentlig jo er alene, hvad sker der så i tiden efter? Ligger du bare i din seng, eller skal du arbejde, eller hvordan sådan, hvad gør det du? Var det sådan, der synes jeg er svært, når man er i et breakup, altså som en person især, som folk ikke bryder sig så meget om, og det gjorde de ikke med ham. Så folk har det meget sådan, som om man meget hurtigt skal videre. Og det tror jeg virkelig er noget, som jeg har lært af det her, at jeg havde det virkelig selv sådan pres for at føle, at nu skal jeg komme over det hurtigt. Så jeg gik her fra min venindes lejlighed, så tror jeg, at jeg var måske hos min mor og mødtes med hende og min moster og også drak. Jeg drak rigtig meget, ikke, fordi jeg gerne ville væk, hvilket er en rigtig dårlig idé. Ja. og så var folk meget sådan, det er godt, du kom af med ham, og det var sådan, og det var bare ikke, det er ikke det, man har lyst til at høre. Altså, jeg tror, jeg havde virkelig meget lyst til bare sådan at blive sådan accepteret af sådan, ja, du elsker ham, det er svært, eller sådan. Jeg havde lyst til en forståelse for den kærlighed, jeg stadig følte. Ja, og den sorg, som er reel, at det er en rigtig sorg. Ja, altså, at præcis. Kærestesorg er en rigtig sorg, også selvom at den, man er ked af, er en idiot, at så er det jo stadig en sorg, som tager tid, ligesom ja, alle andre sorger. Ja. Og jeg tror, det jeg gjorde, altså jeg kunne ikke holde ud at være derhjemme, altså jeg kunne ikke holde ud at være alene. Så jeg lavede rigtig meget sådan noget med, at jeg vågnede om morgenen og fandt ud af, ligesom jeg var i live, og det var forfærdeligt. Og så var jeg sådan, okay, kan jeg tillade mig at drikke nu? Ej, det kan jeg måske ikke. Så lavede jeg meget sådan, hvor jeg bare gik tur. Altså jeg gik nu til at være bevægelse. Og jeg tror, at den ene del af det var, at jeg prøvede at håbe på, at jeg var stødt ind i ham. Det var sådan. Gik du ture i det område, hvor du vidste, ligesom, der kunne han være? Jamen, altså det var også det, der er fucked up, men vi boede jo samme postnummer. Ja. Gør vi stadig. Så det er sådan. Der var i hvert fald en energi i de områder, vi havde været sammen, ville jeg gerne hen til. Om det så var den rute i Dyrehaven. Jeg ville bare gerne være der, hvor vi havde noget energirest, på den måde, følte jeg. Ja. Så jeg var bare sådan, jeg gik bare, jeg vandrede. Så jeg, du ved, bare røg smør og drak kaffe. Og så vandrede jeg bare, indtil mine ben ikke kunne mere. Og så ringede jeg bare til veninder på vejen, og håbede, at nogle af dem ville stå på og høre lidt om min nedtur. Og så når det så blev aften, så ville jeg gerne drikke, ikke? Og det med den måde udsatte jeg også mig selv for vildt meget dårligt. Altså sådan, og når man drikker, når man er rigtig ked af det, der er bare ikke noget styr på noget. Altså sådan, jeg var så. Det var et værre rod. Altså sådan, det var totalt mis. Og det værste er, når man drikker, det er, når man så vågner op og har tømmermænd, så er du så i forvejen, lige meget hvor godt du har det, er du deprimeret state of mind. Altså du er bare tung. Og når du så oven i købet er ked af det, så er det for sådan umuligt at komme oven på noget. Mm. Og det bliver meget sådan noget med at skrive, række ud til ham og være sådan. Skrev du til ham? Ja, det gør jeg. Ikke lige så meget, som jeg føler faktisk, jeg godt måtte have gjort. Altså nu tænker jeg sådan, hvor var det vildt, at jeg ikke bare troppede op på ham og forlangte, altså en forklaring. Men jeg turde ikke rigtig. Altså, sådan. Så jeg skrev på den der måde, ligesom når man møder en, og man laver den der helt akavede teenage, sådan, hvor man virker som om, at man bare lige kom til at tænke på noget, der var vigtigt. Du ved, altså sådan helt børnene, hvor jeg ser nu sådan, jeg burde bare have skrevet til ham, prøv at høre, du har mødt mig lige nu, og så bare sådan, give mig en forklaring, det fortjener jeg. Ja. Eller sådan, jeg var meget sådan noget med sådan, hey. Eller sådan, du ved, nu skal jeg lige til en fest. Eller sådan, jeg prøvede allerede at virke som om, at jeg var sådan styr på mig. Altså, ja. Det var værre, det var så banalt. Altså. Havde du aldrig fået en forklaring, da I ligesom var sammen nærmest i et døgn, hvor du sov hos ham, og I var på Eiffelbar, og altså sådan hele den der breakup-dag? Jo, men nok ikke noget, der gav så meget mening. Altså, det kom så senere, fordi det, jeg skulle, det var, at jeg skulle ud og rejse. Jeg skulle ud og sejle på en bådtur i en måned. Mine venner. Og det kan godt være, det var nok 2 måneder efter. Det, der skete, var, at jeg kunne mærke hans energi. Altså, jeg kunne bare mærke det. At den der tråd var ikke kappet. Så jeg følte hans varme sådan, i mig, men bare, at han ikke kunne. Altså, så samtidig med, at han var forsvundet, kunne jeg også bare mærke, at han stadig var connected til mig på en eller anden måde. Og det gjorde, at det var sådan... Altså, og måske også, når jeg skrev, kunne jeg mærke, at han greb den også. Ikke? Han greb bolden. Den var ikke helt død for ham. Og så skrev vi så lidt sammen, der var ude at sejle der. Sådan nogle lange beskeder. Og han var også bare en fucking idiot. Altså, basically sådan det der med... Altså, det der med at gerne tease en lille smule, ikke? Og lige være sådan, hvordan går det på din sejltur? Selvom han ved, at jeg var fuldstændig ødelagt. Mm. Altså. Han kunne alligevel heller ikke helt slippe det. Eller også har han bare brug for min bekræftning på en eller anden måde. Ikke? Altså, jeg ved ikke, hvad det handlede om nu. Og det er det, som jeg var... Jeg havde bare så meget kærlighed til ham der, og jeg synes, det var så synd for ham at tænke, du elsker mig jo stadig, og du ved... Du er bare fanget det her voksne, forfærdelige 47-årige liv, jeg ikke forstår. Det skrev han også. Så er det for meget at læse en besked, en person har skrevet på den anden side? Who cares? Fordi den forklaring, jeg ligesom fik, det var sådan noget... Og bla bla bla, alt muligt. For mig var du alt det, som jeg havde drømt om. Men jeg kunne bare ikke håndtere det, og det gør mig så ked af det. Jeg behøver det konventionelle for at kunne klare livet, og er bange for alt, som ikke er orden og struktur. Jeg har bygget op mure omkring mig, så ingen kan nå ind til mig, og jeg er så tilknyttet til børnene og hende der ekskonen, for det er det eneste, der giver mening i livet, og heller ikke det kan jeg håndtere. Så vil jeg forsøge at sige, at bare at du er så fin og god, og alt, hvad du har gjort, siden vi mødtes på Apollo, har bare været dejligt og skønt og bla bla. Og det er sådan meget det der med at putte sig selv i sådan meget offer. Altså, ja. Det var som, han ville rigtig gerne tegne et billede af, at livet var så smukt og skønt, men han var en stor... var fanget. Et stort problem, og han var fanget i det der dårlige cirkel af liv, og han kunne ikke komme ud. Altså, sådan, han lavede seriøst en Hollywood-film. Ja, der er sådan meget martyr over vildt. Det. Jeg var bare sådan, oh my god, man, du kan jo bare fucking skride. Altså, gør, hvad du vil. Du er fri. Men det tog mig noget tid. Jeg købte virkelig ind i det her. Altså, jeg købte ind i det. Jeg synes, det var synd for ham, og jeg ville så gerne redde ham fra det her dårlige liv, og glemme fuldstændig mig selv. Og vi mødtes også nogle gange bagefter, hvor vi... Altså, du ved det med, man tror, man er kommet... nu er jeg kommet over det, nu er der gået en måned. Sådan, nå nej. Så mødtes vi og var så lidt sammen, samtidig med, at vi ikke var. Og... Som er det hårdeste i verden. Altså, som bare forlænger det. Det var i uendelighed. Helt vildt. Og sådan, jeg havde også bare sådan, hvad laver du? Hvorfor vil du gerne se mig? Altså sådan... Er det så tarveligt? Kunne du lave musik? Det kunne jeg. Jeg startede noget musik, der var i Brasilien. Og det blev så hurtigt drejet over til at handle om det her breakup. Altså teksterne. Så på den måde var det meget dejligt ligesom at føle. Altså jeg følte virkelig, at det var sådan... At det var dejligt at få noget for mig, at få noget fysisk konkret, som handlede om det, som jeg kunne give slip på. Ja. Altså noget, hvad hed sangen? Den ene hed A Minor Detail, og den anden hed Bled For You. Det var sådan den, Bled For You. Det var sådan, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Men jeg havde det virkelig sådan, dig. Altså, jeg synes virkelig, det var. Ja. Det var liv eller død. Hvad sker der siden, at du... Fordi du har jo også ligesom beskrevet ham som sådan relativt... Altså sådan sociopat-agtig, sådan manipulerende, kontrollerende på en eller anden måde. Hvornår sker det skift fra, at du ser ham som the one that got away, den store kærlighed, til at du går over og siger, det her menneske har på en eller anden måde behandlet mig mega dårligt og misbrugt min kærlighed til ham? Det er nok gradvist. Jeg tror, jeg havde nok kunne acceptere ham eller respektere ham bedre, hvis han havde blevet ved med at søge i livet. Tænkt, okay, jeg kan ikke være sammen med hende her heller. Nu er jeg nødt til lige at få styr på mit eget shit og finde ud af det. Men han gik tilbage til den her ekskone, som han havde brugt seriøst 30% af vores tid sammen på at snakke dårligt om. Og så gik han tilbage det forhold, som skulle have været så dysfunktionelt, som han siger. Og så tænker jeg sådan, okay, så, så du jo, for det første har du, lyver du jo, eller sådan, og for det andet er du selv totalt ude om dit lort, altså sådan, og stakkels de børn, tænker jeg også, altså virkelig under deres børn, at de skulle være med til at være vidner til det her, frem og tilbage. Så jeg tror, der mistede jeg ret meget for ham, at han ligesom sådan, jeg følte i hvert fald ikke, at jeg kunne stole på noget af det, han havde sagt. Og så tror jeg sådan, det skete gradvist, altså når man får nogle flere perspektiver på, når der går noget tid. Og de perspektiver, var det nogen, du bare fik på ved at have tænkt så meget over det, eller var det ved at snakke med dine venner, eller skrive de her sange? Jeg tror, det var lidt en blanding af alle mulige ting. Altså, jeg mødte jo ret hurtigt efter en mand. Altså, jeg synes jo selv, der var gået mega lang tid, og der var gået 3 måneder, ikke? Ja. Men nu tænker jeg sådan, nej, stakkels, du kan jo ikke gå 3 måneder. Du kan jo ikke møde en ny en. Og det er fordi, jeg tror meget samfundet, eller sådan, min omgangskreds var virkelig sådan, så er det videre. Du, ja. Så er det ud. Og det vil jeg altid råde nogen til ikke at gøre nu. Altså sådan, tag seriøst noget tid. Tag et halvt år, tag et helt, hvis det er det, det tager. Altså sådan, men jeg mødte en mand 3 måneder efter, som var meningen, det skulle være sådan et plaster, ikke? Jo. Og han var bare mega sød. Altså sådan, han var virkelig sådan den modsætning. Altså han var bare sådan, gav mig så meget god energi. Og der tror jeg også bare sådan, der fik jeg også set, hvor nedtur den anden var. Og hvor meget han også fik mig til sådan at drikke, egentlig. Og sådan leve rigtig usundt. Altså, det var meget sådan usundt dynamik. Jeg tror, jeg stadig egentlig, jeg lærer noget om det forhold nu. Altså, det dårlige forhold. Altså, jeg lærer stadig noget om det manipulerende i det. Og også om, hvordan jeg kunne komme derud. Eller sådan, hvad jeg kunne, for eksempel? Jeg tror, jeg havde bagefter været ret svært for mig, fordi jeg faktisk endte med at have ret meget dårlig samvittighed i forhold til hans ekskone, som han jo så var sammen med igen. Fordi i og med, at de fandt sammen, så følte jeg mig jo lidt som en affære. Og det var jo ikke det, jeg var. Jeg var jo hans kæreste. Men jeg havde det ret svært med at have været sådan en family wreck, eller home wreck, eller hvad man siger. Sådan, det følte jeg mig, som jeg var. Selvom jeg synes, at det er uretfærdigt. Jeg følte bare, det var ligesom, ham, der var det. Jeg føler ligesom, jeg bar deres problemer i deres forhold. Det blev jeg udsat for. Og jeg skulle bære den byrde, uden at det var det, der var aftalen. Og det har jeg stadig, altså jeg har stadig sådan en lille smule angst for at gå nogle bestemte steder, for jeg er bange for, at jeg har mødt hende en del gange. Ikke? Eller sådan. Har du snakket med hende så? Nej, der er ikke. Selvom jeg egentlig godt gad, altså godt tænkte mig sådan at sætte min fod ned og sige sådan, prøv at høre guys, det her det er grænserne, eller sådan, det her det er jer. Altså I har udsat mig for noget, der var jeres. Men jeg tror, at det har været sådan ret svært efter. Egentlig var det nemmere med ham, det var sådan, okay, whatever, du ved, et kærlighedsforhold går i stykker, og det var ikke meningen, og han lever sit eget liv, og men jeg havde ret svært ved at kapere det, som jeg følte, de havde gjort mig til. Ja. Hvordan har du det med ham eller med dem i dag? Altså, det lyder sådan arrogant og sådan bittert at sige, at jeg har lidt ondt af dem. Men på en måde har jeg en lille smule ondt af dem. Altså, jeg synes jo, det ville være løgn at sige, at jeg ikke selv stadig synes, at han var et fedt menneske. For det synes jeg jo. Det vil jeg altid synes. Altså, han vil altid have et plads på en eller anden måde på de gode ting i mit hjerte. Fordi at han havde noget, jeg synes var rigtig nice. Og det er jo lige meget, hvor sur og bitter man bliver, så vil han altid have givet mig den oplevelse af at have prøvet at have den dynamik med et menneske. Jeg er bare ked af, at de ruder sådan rundt på en måde. Altså, jeg kunne godt have tænkt mig, at jeg kunne have mødt ham, hvor han var fri af alt det råd. Mm. Eller jeg kunne godt ønske mig, at han var fri af alt det råd. Altså, men jeg håber, de har det godt. Altså, sådan, det håber jeg virkelig. Altså, når man har en familie, så håber jeg jo, at de kan få det til at fungere. Mm. Fordi jeg er også lettet over, at jeg kom ud af det. Ja, fordi det lød næsten som om, du sådan, altså sagde, hvis han ikke havde haft den der familie, eller du ville ønske, at han var fri, sådan så at I kunne være sammen. Men det... Nej, men ikke fri, at fri op i hans hoved. Altså, ja. Jeg tror, han har brug for den dynamik, altså de der usunde dynamikker. Altså, jeg tror, det er ikke tilfældigt, at han var i en relation med en anden, og så møder mig, og så alt det der rod, der fylder noget i hans liv, det giver jo også indhold til et liv. Mm. Og det liv, jeg har ikke lyst til at leve et liv, der skal være så rodet med de ting, følelsesmæssige ting. Altså, jeg synes, der er nok rod i verden. Jeg vil gerne have det mere rene linjer, rene kærlighed, god energi. Så hvis du mødte dem i dag, eller hvis, lad os sige, at de lytter med nu, hvad vil du så gerne sige til dem? Altså til ham, jeg tror jeg bare, jeg vil sige tak for oplevelsen. På godt og ondt, jeg har lært sindssygt meget af det. Det er jo ikke alle, der kommer ud med sådan nogle voldsomme oplevelser. Og jeg føler, at det hjalp mig på en måde også til at komme i gang med min musik. Altså fordi jeg havde det her behov for at putte de her sange til i verden. det gjorde ligesom, at det startede en proces for mig. Arbejdsproces også. Og han har jo givet mig ret meget materiale til tekster. og det var også, det var mega, mega hårdt, da jeg oplevede det. Men nu kan jeg måske også bedre se værdien i de søde mænd. Altså nu har jeg lige været i et forhold med den verdens sødeste mand. Og det kunne jeg se en værdi i. Måske fordi jeg havde oplevet det modsatte før. Så du ville ikke have været det foruden? Nej, det ville jeg gerne, da jeg lige var i det halve år efter, ikke? Men, ja. Men det ville jeg ikke. Altså jeg synes, det var rigtig spændende på rigtig mange måder. Psykologisk at opleve. Jeg læste sådan en artikel, hvor at du blev interviewet i 2018 om alt muligt forskelligt, om din karriere og dit liv og sådan. Og der siger du, at lige nu er jeg lige ved at komme over den her kærestesorg med den her mand, som du snakker om nu. Der troede du i hvert fald, at du lige var ved at komme over det. Hvor lang tid gik der efter det, før du reelt vil sige nu sådan i retrospekt, at du var over det? Men det er svært, for jeg føler, at det er sådan små låger, man lukker. Eller sådan, for mig har det været små etapper af lugte. Og jeg føler sådan, at jeg stadig, nu er jeg stadig, tror jeg, i gang med at processere det der med at være den anden kvinde. Altså sådan at have skyld over det. Og det føler jeg ikke, jeg sådan kan sige, at jeg har helt lukket endnu, fordi jeg får stadig angst nogle gange, når jeg møder dem. Eller sådan, jeg er virkelig bange for at møde dem. Så jeg tænker, jeg er ikke sådan helt clean fra det. Og jeg tror, jeg ærger mig over, at jeg ikke gik i et terapiforløb bagefter. Altså det kunne have været ret spændende at arbejde med det mere. Men jeg tror, jeg følte, at jeg bare skulle være så hurtigt videre og udstråle, at jeg var over det. Så jeg ville ikke rigtig dykke ned i det mere. Og det burde jeg nok have gjort, for det gik nemmere, ikke? Men jeg tror, at det der sker, at man bliver enormt chokeret over at blive og få sådan en chok. Altså man tænker sådan, at alt, hvad man... Jeg føler, at jeg bruger meget energi på at læse energier og mennesker og følelser. Og sådan, jeg læser meget sådan i et rum og læser på at læse ham og mennesker. Og når man så lige pludselig finder ud af, at man har taget helt vildt meget fejl, så er det ligesom, at der er noget af min grundvold, der blev rystet lidt over, at hvad er det, jeg har læst så forkert? Og det er jo, når man møder et menneske, der er sådan lidt manipulerende, måske tangerende til psykopat, eller sådan, så er det jo sådan et chok, man kan få, fordi at man ikke kan læse det. Og det synes jeg stadig på en måde er spændende at finde ud af. Sådan, og hvad var det i mødet med sådan en mand, der vækkede noget i mig? Altså, hvad var det, der var sådan interessant? Hvad handler det? Altså, nu prøver jeg bare, at jeg arbejder med det mere på sådan en, hvad er det i mig? Hvad er det, som jeg kan arbejde med i mig? Ja. Som jeg kan få ud af den oplevelse? Ja, og at kærestesorg ikke nødvendigvis behøver hverken at være noget, der er slut efter 3 måneder, eller i virkeligheden, altså nogensinde forstået på den måde, at man jo altid kan tage det med sig og have det som en del af en, uden at være enormt ked af det, men bare lære af det og bruge det. Det føler jeg kan med alle mine forhold. Altså sådan, jeg føler stadig, at jeg kan bruge, altså tænke over, bruge de dynamikker, jeg også havde med min første kæreste i USA, for eksempel, som var jo et helt andet type forhold, føler jeg også stadig, at jeg kan tænke nogle gange, sådan, når noget minder mig om, om det var det, vi havde, eller sådan, så kan jeg lære, om det skal jeg ikke igen, eller også nogle ting, der kan gå op for en, når det var nok det her, han mente, eller sådan. Og jeg tror, at jeg vil ønske, i en ideel verden, vil jeg ønske, at jeg kunne være venner med dem alle sammen, stadig. Altså ikke, at vi skulle hænge ud og sådan noget, men bare det med, at man ikke behøver at være sådan sur på hinanden og hade hinanden. Fordi man har alligevel delt nogle minder. Men altså, jeg tror også, måske det er meget godt, man ikke er. Jeg ved det ikke. Måske har du ikke tænkt over det på den her måde før. Men der er musik i mange af de hverdagsting, vi gør. Der er rytme i at tale, gå, klappe eller vugge et barn, og det er ret væsentligt ifølge videnskab.dk. For når vi gør mange af de her ting sammen med andre, synkroniseres vores rytme, og vi føler en større social forbundethed. Og det er ekstremt vigtigt for vores sundhed og velbefindende. Så når du for eksempel hører musik med andre mennesker, opstår den her sociale forbundethed helt automatisk, fordi I er i samme rytme sammen. Og i den kontakt bliver kærlighedshormonet oxytocin skabt, som forbinder dig med dine sociale relationer og giver dig glæde. Så masser af grunde til at lytte til musik med andre mennesker. Jeg har jo bedt dig om at tænke over, hvad dit allerbedste råd er til en, der sidder med kærestesorg lige nu og lytter med. Hvad, hvad vil du sige til en person, der har fået knust sit hjerte? Jeg vil sige sådan noget self-care. Og det, med det mener jeg, jeg tror, at det er lad være med at gå ud og drikke dig for fuld. Altså sådan, ja, der har været meget sådan noget med filmene, når man bliver single, så skal man bare ud og drikke drinks med veninderne og føle sig fri og danse på bordene. Og jeg tror i virkeligheden, det er virkelig vigtigt at have sit hoved med. Eller sådan, fordi at og ens følelser, og man er så sensitiv i den periode, at jeg tror, at det kan være meget svært at også skulle deal med sådan den der forgiftning, som alkohol eller stoffer, eller hvad man nu laver. Altså jeg tror, at det er rigtig godt, at sådan, jeg tror, at det bedste, man kan gøre, er sådan, at tage i sommerhus, hvis man har sådan et nogle uger, og læse nogle gode bøger, og se film, og sådan, lave noget god mad. Altså at få den der mentale styrke. Ja, og sådan ro, måske sammen med, altså alene eller sammen med sine venner, altså, familie? Jeg vil have brug for at være sammen med familie og venner, altså for at have noget sådan det der mærke noget kærlighed og have noget støtte, ikke? Jo. Men mere bare sådan det der med at prøve at gå og arbejde med det inde i en selv, i stedet for at være så udfarende. Altså tit så er man bare sådan, jeg har brug for, du ved, hele tiden snak til nogen og drikke mig fuld. Og i virkeligheden tror jeg, jeg havde haft bedre af at få en psykolog og holde mig i et ro. Eller sådan, altså finde ud af, hvad for noget af det, der var mig, og hvad der var ham. Altså, hvad var det i den her, og hvad er mine barndomstraumer? Eller sådan. Mm. For jeg tror, det hele bliver sådan en pærvilling. At når du bliver forladt, så er der måske noget barndomsproblematik, og så er der alt bare sådan noget random depression. Og så er der sådan, ja. Vil du så prøve at tage nogle af dine egne råd nu i den sådan lidt begyndende, selvfølgelig anderledes og mere kontrolleret, men jo stadig slags kærestesorg, du er i nu? Ja, det føler jeg også allerede, jeg har sådan gjort. At jeg ved, at jeg skal ikke ligge for meget i min seng og bestille vold og, altså sådan, og have det sådan tømmermandsagtigt. Det kommer slet ikke til at gå. Altså sådan, jeg skal virkelig prøve sådan at tage nogle gode ting ud af det. Og finde ud af, hvad det er, jeg gerne vil. Det vil man hele tiden holde fokus på, hvad det er, jeg gerne vil med mit liv, i stedet for, hvad jeg har mistet. Eller sådan, det kan bare blive så sad, ikke? Så begynder man at sidde og kigge på billeder af alle de gode minder, og høre den der sang og sådan noget. Og i virkeligheden er det bare sådan, hvis der er en mening med tingene, og mig og ham skal noget andet, så skal jeg ligesom holde fokus på det. Sådan, jeg har masser af ting, jeg gerne vil op, uden, altså, udrette, og jeg ved slet ikke, hvem der er rundt om hjørnet. Altså sådan, nej. Og skrive en masse musik, måske? Skrive noget musik, nu der er kommet ny materiale. Ja. Jeg har lige videreudviklet festlejen, jeg har aldrig lidt, og lavet en break-up-version af den, med alle de ting, som vi kommer til at gøre, når vores hjerter er knuste, og som måske ikke altid er så hensigtsmæssige. Er du klar til lige at tage en runde kærestesovs, jeg har aldrig? Ja. Jeg har aldrig taget hævn over en kæreste. Desværre ikke. Vil du ønske, du havde gjort? Jamen, jeg kunne godt have tænkt mig, at jeg var lidt mere. Altså, jeg tror, med ham, det her får jeg lige snakket om. Jeg ville ønske lidt, at jeg havde blevet sure noget før. Altså, jeg ville gerne have været mere vred. Ja. Fordi vreden kan også godt hjælpe. Jeg var ret sådan, jeg elsker dig. Jeg synes, det forstår dig. Sådan, jeg kunne godt have tænkt mig at ridse hans bil eller sådan noget. Ja. Altså det havde... Jeg har det på fuldstændig samme måde. Altså sådan med mange af mine ekskærester, at jeg bare tænker, hvad er du for en pushover? Altså sådan, kom nu! Han har bare fortjent alt muligt lort, altså sådan, og du går bare rundt og sådan, det forstår jeg godt. Jamen, jeg forstår dig godt. Ja, jeg kan godt forstå, fordi din barndom, der var du sådan her, og nu du bare har brug for det her, det forstår jeg. Bare sådan, fuck det. Jeg kunne det mindste bare sådan noget halvt maling, eller sådan smadre. Jeg ved, mine venner havde lyst til det. De var sådan her, jeg har fucking lyst til at gå ned og bare smadre hans bil. Det skulle jeg bare have gjort. Det havde bare været lidt fedt. Altså, så havde det været et problem. Men altså, whatever. Jeg havde faktisk en veninde, som på et tidspunkt, hvor jeg havde en ekskæreste, som var mig utro, så sagde hun bare, jeg ved godt, du ikke har nogen energi til det, men du skal bare vide, der kommer til at ske ham noget dårligt, og det er mig, der kommer til at stå for det. Og så har vi seriøst aldrig snakket om det siden, så jeg ved ikke, altså jeg ved ikke, om hun nogensinde gjorde et eller andet, som var nederen over for ham, men jeg har ikke tur at spørge, for jeg vil heller ikke noget ansvar i det, men det, en gang imellem tænker jeg lige på, skete der noget, nogensinde noget med ham? Spændende. Ja, meget spændende. Nå, jeg har aldrig tjekket, om min eks ser mine stories på Instagram. Jo. Jeg tjekker Og mange mennesker tjekker min seriøs. Nu ved jeg det. Jo, det gjorde jeg. Og det var også det, der var det nedtur at gøre. Ja, det er fordi, en nedtursfølelse. Fordi når de gør, så er det sådan, hvad betyder det? Eller sådan, ja, der er sådan et kujonagtigt, så skriver en sms eller sådan noget. Ja, og så også sådan, så tænker man, nej, men har de bare lige set det hurtigt, eller har de stoppet? Altså sådan, betyder det noget for dem, eller er det bare fuldstændig ligegyldigt? Ja, men det holdt heldigvis op. Altså, og nu har jeg så mange, der tjekker. Så det kan jeg slet ikke se, om man har set det. Ja. Det er den bedste hævn overhovedet, ja. At have for mange, der ser ens stories på Instagram, så man kan tjekke. Jeg har aldrig gjort noget desperat for at vinde en ekskæreste tilbage. Hvad for noget for eksempel, eller sådan, hvor vi er henne i skalaen? Men altså, det kunne jo være for eksempel at bestille et hornorkester til at stå ude foran hans arbejde, mens man synger I love you, eller få den frisyr, som han altid har bedt en om at få, eller... Altså, jeg gjorde noget lidt desperat. Jeg ved ikke, om det var direkte forbindelse med ham, men jeg, lige da vi var slået op, så havde jeg bare sådan brug for at virke, som jeg var kommet ovenpå. Så jeg lejede sådan en lejlighed, der var mega dyr. Altså sådan alt for stor. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, om jeg håbede for ham tilbage. Jeg tror gerne, jeg ville vise ham, at jeg havde styr på mit liv. Ja, du var også det konventionelle liv. Nu skal du se, så der er konventionelt. Nu bor jeg i 120 kvadratmeter. Jeg har ikke nogen møbler, men sådan er det. Det virkede i hvert fald ikke. Nej. Jeg har aldrig sørget for at komme i topform, for at min eks kunne se, hvor lækker en pige han havde mistet. Jeg tror aldrig, jeg har haft en kæreste, der gerne ville have, at jeg skulle være i form. Så det har jeg ikke hørt. Det er dejligt. Ja. Nogle gange så er det også ens egen, altså det er ens egen idé om, føler jeg i hvert fald, hvad mænd vil have. At man tænker, de vil jo alle sammen have i virkeligheden, at jeg ligner en eller anden Victoria's Secret-model. Og så kan det godt være, at han aldrig har sagt det. Ja. Og altid vil sige, at det betyder ikke noget for mig, men man tænker, inderst inde så. Ja, men der har jeg seriøst... jeg har også måske en speciel smag, men det, men det har ikke... det er nærmest tværtimod. Eller sådan, for jeg har jo bare sådan tabt mig med årene, der er gået på en eller anden måde. Jeg startede med at være tykker, og nu er bare sådan, taber jeg mig for hver år. Så... hvert knust hjerte. Ja, på en måde. Så ej, det har jeg ikke gjort. Men jeg har da gjort andre ting. Altså sådan, måske prøvet at få lavet mit hår eller sådan noget. Jeg har aldrig fået en tatovering, som ligesom symboliserer en kæreste eller en ekskæreste. Altså jeg fik en tatovering, da jeg lige mødte min kæreste her. Min ny sidste kæreste. Ja. Så den har jeg da på min lille ankel hernede nu. Hans bogstav. Hans bogstav. Det er ikke engang et symbol på det. Det er sådan... Det er hans bogstav. Ja, okay. Skal du have det tegnet over med et eller andet? Nej. Jeg vidste godt, at lige meget hvad, så synes jeg, at det er meget cute. Det kan også være, at det bogstav på et eller andet tidspunkt kan stå for noget andet. Bogstaver kan jo stå for mange ting. Nu skal jeg bare møde en mand, der starter med M. Ja. Vi skal videre til det sidste, som er at hjælpe nogle lyttere, der sidder med kærestesorg lige nu, og som har skrevet nogle spørgsmål herind. Er du klar på det? Yes. Hej Maria. Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres bud på, om der er en udløbsdato på et knust hjerte. Mit hjerte blev knust for 5 år siden, og jeg har siden da haft 2 fantastiske kærester, og er stadig sammen med den ene, men det er som om, at mit hjerte ikke er helet endnu, og traumet forbliver. Men måske vil det altid kunne mærkes, når man pludselig bliver droppet af sin store første kærlighed. No. Jamen altså, jeg tror man kan være rigtig ked af en kæreste i noget tid, altså hvor det handler om den person og savner den person. Men jeg tror, at der naturligt sker et skift fra, at man faktisk ikke savner, ligesom forelskelse også har sådan en anden, der er masser af forskere, der siger, at du forelsker 3 måneder, og så er det noget andet agtigt, ikke? Og det tror jeg lidt på, at det begynder at handle mere om en selv. Altså, det handler om det der hul, og det er også derfor, jeg tror, det er så vigtigt, at man arbejder på at få lukket det der hul, som jeg tror, rigtig mange af os har fra noget barndom. Fordi jeg tror, vi projekterer det over på den person, som vi savner, at det er dem, der er, de repræsenterer den følelse. Og det tror jeg bare kan være lidt farligt, eller sådan, jeg tror ikke farligt, men det kan være sådan, det kan bare blive meget uendeligt på en anden måde. Ej, jeg synes, det giver sindssygt god mening, det der med, at kærestesorgen starter med at handle om den anden person, lige når det sker, men når man stadig føler kærestesorg lang tid efter, at så det handler det faktisk om en selv. Det tror jeg i hvert fald. Ja. Altså selvfølgelig kan man godt savne, ligesom man savner en gammel ven, eller man savner sin afdøde hund, eller sådan. Man kan godt have nogle gode billeder på noget, men når det bliver sådan den der følelse af tomhed, ja, så tror jeg bare, at det har vi alle sammen. Og det skal vi ligesom lære at lukke, når vi bliver voksne. Og jeg har ikke gjort det endnu heller selv. Jeg bliver meget sådan, tom og sådan. Og jeg tror bare, når man på den måde har lukket det, så er man meget bedre udrustet til at møde mennesker på sådan en lige plan, eller sådan, se dem for, hvad de er, og vide, hvad man selv er. Så det synes jeg bare, måske hun skal prøve at tænke over, sådan, kan vide, hvad han repræsenterer, og hvad det var for nogle følelser, det satte i gang, og så måske få lidt hjælp af nogle rigtig gode psykologer, som der arbejder rigtig meget med det. Ja, og ikke være så bange for, at det tager tid, som du også selv sagde, at sådan, alle vil gerne have, at du bare skulle komme videre, men at der er ikke nogen grund til, altså det er i orden at være ked af det, det er i orden at være i sin sorg, så længe man arbejder med den, og ikke forgifter sig selv med alt muligt dårligt, hvor man gør det værre og gør sig selv ondt, men hvis man, som du siger, arbejder med det der tomrum, og hvis man går ind i sin sorg og snakker om den og føler den og rykker sig frem, så gør det ikke noget, at det tager lang tid, og man må gerne. Ja, men man skal måske passe på, at man ikke giver den her person, som man ikke skal have noget at gøre med, al den gode energi. Ja. Altså det er der, hvor jeg tror, man skal lave sådan en adskillelse. Ja. Og sige sådan, okay, nu har den her person, nu har jeg sørget over det, og hvis jeg bliver ved med at gøre ondt, så er det adskilt det. Ja. Og så begynder at få mere sådan handel, ja, arbejde med sig selv. Men nu siger hun, fordi hun siger, der er gået 5 år, ikke? Jeg har også nogle venner, der har taget 5 år. Det synes jeg måske sådan lyder lidt foruroligende. Eller sådan, du ved, jeg er klar på, at man ikke bare siger 3 måneder eller 2 uger, men man siger, okay, det må godt tage 1 år. Det kan også godt tage 2 år, hvis det har været stort og dybt. Men måske vil jeg tænke, at det handler mere om noget andet. Altså, fordi jeg tror ikke, at det er den person. Og jeg tror, det bliver rigtig svært for hende at dedikere sig til de næste personer. Nu siger hun, har haft 2 forhold efter. Jeg tror bare, det er svært at give sig hen, hvis man stadig går rundt med sådan en lille. Ja, så det store råd er at snakke med en psykolog. Ja, eller sådan prøv at analysere det. Analysere, hvad det er, der er personen, og hvad der er en selv. Altså adskille det lidt, dele det op. Ja. I stedet for, at man bare siger, at jeg er bare ked af, at jeg savner alt ved ham. Sådan, hvad var det? Eller sådan, prøv at stille det op. Hvad er det, jeg mangler i mit liv, som han repræsenterede på en eller anden måde? Jeg ved selv, at jeg har døjet rigtig meget med sådan noget forladelsesangst. Altså sådan, så det er meget det med at blive forladt, at der gør mig sådan, at jeg glorificerer personen, der har forladt mig. Ja. Selvom at jeg sådan jeg rationelt godt kan se, at den person ikke havde noget at give mig, eller sådan. Og det har jeg haft med mange af de der også bare har været crushes, ikke? Kan jeg stadig få følelsen, når jeg tænker på dem. Og det er jo kun mig selv. Altså sådan, der har en lille baby Coco inde i mig, som der er bange for at blive forladt. Baby Coco. Det er det sødeste, jeg har hørt. Jeg har fundet ud af, at min kæreste har været med utro over en længere periode, og nu siger han, at han fortryder, at han gerne vil have, at jeg kommer tilbage. Men jeg ved, at jeg ikke kan tilgive ham for det, så jeg vil gerne spørge, hvordan man går fra en, som man stadig elsker helt vildt meget, og hvordan man stopper med at se ham. Ja, det spørger hun den forkerte. Nej, men det er jo det sværeste. Altså sådan. Hvad vil du gøre? Jeg vil have vildt svært ved det. Jeg har været meget sådan en, der har tilgivet. Altså, jeg har virkelig overskredet mine egne grænser. Det er også en af de ting, jeg kan se nu, når jeg er blevet så gammel her. Det er sådan, hvor vigtigt det er at opretholde sine egne grænser, for man ikke mister sig selv. Altså, jeg vil sige, jeg synes helt klart, at hvis hun kan mærke, at hendes grænse er, at hun ikke kan tilgive det, så på en eller anden måde er det jo også okay at sige, at hun stadig elsker ham. Men hun kan ikke tilgive det. Altså, hendes grænse er overskredet. Hun behøver jo ikke sige, at hun ikke elsker ham. Hun kan jo godt stadig rumme den kærlighed og have de gode tanker om ham, men uden at hun behøver at ødelægge sig selv. Altså måske er det sådan noget med, enten mister hun ham, eller også mister hun sig selv. Mm. Og måske hvis hun prøver at tænke lidt over det. Ja, det lyder som om, at hun jo godt ved, at hun vil gå fra ham, men at det bare er sindssygt svært at gøre. Ja. Men jeg synes, det er svært. Men jeg synes, det er et virkelig fint billede at huske på. Altså for nogle gange, så er det sådan de mest sådan banale Instagram-quote-agtige ting, der kan sådan lige sådan huske en på. Okay, det er jo sådan her, det er. Og at der synes jeg, det er så fint, sådan en huskeregel, at hvis du mister dig selv ved at blive, så skal du hellere miste ham. Ja. Og hvordan gør man det helt konkret? Altså, det er måske bare noget med at sige sådan, at hun starter med at tage det sådan, at det ikke er sådan noget for evigt. Jeg synes nogle gange, det hjælper. Også i det her breakup, jeg lige har lavet nu, så siger jeg til mig selv sådan, at måske prøver vi bare op mit hoved kun, ikke? Ja. Men det er kun en måned, at vi ikke skal være sammen. Ja. Altså, det er ikke sådan noget med, farvel for evigt, ha' det godt. Men mere sådan, lad os nu se den her måned, om vi stadig har lyst til at være gået fra hinanden. Og det kan hun jo måske prøve sådan at give sig selv nogle kortere, og så se, hvordan hun har det om den måned, om hun stadig er sur, eller om hun egentlig godt føler, at hun kan tilgive. Men altså... Ja, så tag det et skridt ad gangen, i stedet for at se sådan hele sit liv uden ham med det samme. Ja, og så måske også prøve at dreje den over, fordi jeg føler også tit, det der sker med utroskab, at så har personen været utro, og så er det bare sådan, kan du tilgive mig? Og, sådan, og så står hele ansvaret på hende, og i virkeligheden burde hun jo mere være sådan... hvis hun godt vil være sammen med ham, være sådan, det tror jeg godt, jeg kan, men hvorfor var du utro? Altså sådan, måske skal du lige kigge på, hvad det er, der gjorde, at du havde det behov. Og hvad har du tænkt dig at gøre ved det, at det kan ske fremover? Altså sådan, kaste bolden lidt tilbage, så det ikke bare sådan, ah, fuck man, sorry, det var bare sådan, jeg var bare helt vild, og nu er jeg bare sådan klar til at være sammen med dig igen. Sådan, okay, hvad med, at du lige sådan prøver at fikse dig selv, i stedet for at bare forvente, at jeg skal sådan fikse vores forhold? Ja. Coco, jeg har været mega glad for, at du ville komme i dag og tale om kærestesorg med mig. Jeg vil bare lige spørge dig her til sidst. Tror du, at du får knust dit hjerte igen, eller er det slut med det? Jeg skulle til at sige, at det håber jeg. Men altså, det håber jeg jo også ikke. Jeg ved det ikke. Jeg tror jo, jeg kommer over fra en familie fuld af skilsmisser, så jeg har aldrig rigtig haft et billede af, at jeg skulle være sammen med en for evigt. Så jeg tænker da, at jeg kommer til at møde et par mænd mere i mit lange liv. Men jeg håber ikke, det kommer til at være lige så sådan rodet. Jeg håber, at, mere sådan, at det bliver mere sådan cool. På en cool måde. Ligesom det breakup, du er i nu. Ja, nu må vi lige se, hvordan det kommer til at gå de næste par uger. Men ja, men jeg håber da også, at jeg møder en, som jeg sådan, bare kan have det fedt med. I hvert fald kæmpe tusind tak for, at du ville komme i dag. Jeg håber så meget, at du finder kærligheden, både den ene og den anden og den tredje og den sidste store. Tak. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.